राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल षष्ठी 18 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बाधा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बल का अभिमान खास, ये शरणागत होने नहीं देता। मैं यूं कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ये जो अपने में करने का अभिमान है, करना तो बड़ा श्रेष्ठ है, अभिमान खराब है। धन अच्छा है और धन का अभिमान खराब है, विद्या अच्छी है और विद्या का अभिमान खराब है, बल अच्छा है और बल का अभिमान खराब है। अभिमान जो भीतर होता है कि मैं ऐसा कमजोर थोड़ा हूँ, मैं कर सकता हूँ, इसका अभिमान, करना खराब नहीं है, करने का अभिमान, उद्योग का अभिमान, वो उद्योग का अभिमान शरण नहीं होने देता। शरण क्यों है? वो शरणों ने परतंत्र पराधीन क्यों है? ऐसा दीखता नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ ऐसा मनुष्य को प्रतीत नहीं होता है कि मैं शरण क्यों हूँ, ऐसा नहीं होता है प्रतीत, मैंने नतीजा ये निकलता है इसका। अपने में करने का अभिमान होता है, वो शरणागत होने में बाधक है, वो शरणागत नहीं होने देगा। शरणागत तो जैसे हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज अब सब कहते हैं हम लंका में जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, अंगद गए में जाऊं पारा पार जा सकता हूँ, प्रश्न पार संशय आने में हनुमान जी बोलते ही नहीं। जाम उपाय तो क्या सुनो हनुमान का चुप साध रहे हो बलवाना, तो क्या है उनमें उस सबका मैं जानू नहीं, कुछ भजन उपाय, भजन उपाय मैं जानता नहीं हूँ। और भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, भक्ति के आचार्य हैं, परंतु अभिमान न होने से उनको कुछ मालूम नहीं होता है, वे जानकर नहीं करते हैं, परंतु निराभिमान है। उस निराभिमान की बात बताऊं, लंका से लौटकर आए सीता माता की खबर लेकर के, तो भी भगवान कहते हैं अरे रावण पार लंका को जो ईसा भंका बड़ा भारी दुर्ग है, उसको कृष्ण तुमने कैसे जला दिया, कैसे हुआ? तो अभिमान निर्भिमान की भाषा होती अलग अलग, आप ध्यान दें थोड़ा सा, कि नाग सिंधु हाटकपुर जारा निस्तर गण बदी विपन उजारा, ये समाचार कहे। अभिमान कैसे बोलता है? बंदा गए एक सलाम में ठेठ पहुंच गया, ठेठ पहुंच कर फिर ऐसा ऐसा माना सब देखा, इसके बाद विशेष विष्णु ने बताया महाराज ज्ञान किसे मिला, उसके बाद ऐसा हुआ। और क्रम तो ये है, पर निर्भिमान भाषा क्या है? कहना सिंधु हाटकपुर जा रहा, तो पहले चला लंका, लंका पहले नहीं चला, समाचार कहना है। अभिमान की बाणी निर्भिमान की बाणी है, उसमें क्रम नहीं है, यूं गया उसने ऐसा कहा, लंग नहीं यूं मरी, बीच में ये बात अलग है, सुने पर सुमेल पर आया तो बीच में वो क्या बनी नाग माता सर्पंग माता सुरसा मिली, एक पक्षी ने वो वृक्ष में छाया बांध दी, वो मिला, फिर लंक नहीं मिला, मक्का एक मारा उसने, सब ठीक कर दिया फिर गया। ये अभिमान की भाषा होती है। निर्भिमान क्या? नाम सिंधु हाटकपुर जा रहा, क्रम कहाँ है? क्रम क्या बात करनी है, समझदार बताना है, तो अभिमान की भाषा होती है और तरह की, अभिमान की भाषा और तरह की होती है, बोलने का ढंग होता है। निसर्गण बधि निर्विपन उजारा, पहले विपन उजारा, सबसे पहले विष्णु उजारा, तब राक्षस आए, तब राक्षसों को मारा, फिर बांध दिया गया, त्रास दी गई, लंका पीछे चलाई गई, लंका बनाने के बाद मां से पूछकर पीछे आ गए पीछे। भाषा जो कैसी है बोलने का, और गोस्वामी जी महाराज की क्या एक लेखनी है सुंदर, जो लिखते हैं उसका भाव लिखते हैं, कैसा वो पात्र है तो उसका भाव लिखेंगे, सभी जरूरी बाढ़ा ही बोलेंगे वही ऐसे ही। अब जहां जनक गए चित्रकूट पहुंचे तो सुनैना जी कौशल्या जी मानो दोनों रानियां मिली, जनक महाराज की रानियां मिली, दशरथ जी महाराज की रानियां आपस में मिली, तो उनकी भाषा कैसी लुए भाषा, महाराज भाई बेटा वो गंगा जी जल है, शुद्ध शुद्ध वधु देव सारी धारा, बिल्कुल लुगाई भाषा ही, मर्द सड़ा गंगा जल है, बेटा बहु बड़ा सा, शुद्ध शुद्ध शुद्ध वधु देव सारी धारा, ये गंगा जल है, ये लुगाई भाषा, वैसी भाषा बोलते है, वैसी लिखते है वो सारी महाराज, पर कितना सुंदर अंकित किया। तो शरणागत होने में क्या है, करने का अभिमान बाधक होता है। जामवन ने कहा कि ऐसा काम कौन सा है जो हनुमान तुम नहीं कर सकते, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा काम कोई तन तो पाए नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं कोई काम, कौन ताज कृष्ण जगमाए जो न हो ताज तुम पाए, ऐसा कौन कर रहे हो, तुम्हारे से नहीं होगा, तो बोले नहीं, फिर क्या बोले कि राम काज लगिता अवतारा, राम जी का काम करना है, सुनते हुए पर्वताकार राम जी का काम है, बस राम जी का काम है, मैं बलवान हूं इसने में बुद्धिमान हूं नहीं हुए, राम काज लगिता अवतारा, सुनते हुए पर्वताकार राम जी का काम करना है, राम काज करीबे को आतुर, जैसे भूख लग जाए क्षुधा तुर होता है, प्यास लग जाए जला तुर प्यासा तुर होता है, तिशम राम है, तो मारवाड़ी भाषा में तिशम राम भूखा मरा, तो जो काम करने के लिए काम करने मरे है, तो राम काज करवे को आदुर्गार्थी होता है, राम काज करने के लिए मरे तिशम मरे जू भूखा मरे जू, हनुमान जी जहां राम जी के काज की बात आए कर सुर तुरते हुए ऊपर बताकर, निराभिमान होता है वो शरण होता है, अभिमान अपने में होता है वो शरण नहीं होता। तो हनुमान जी महाराज है, अरे हनुमान जी महाराज में अभिमान आया तो उनको खाड़ी पड़ी, चोट खाड़ी पड़ी है, जब संजीवनी लाने के लिए गया है तो चले प्रभंजन सुत बलभाग, बलभाग मैं बलवान हूं, तो पहले तो कालदेवी मिला, प्यास लग गई, गंगा लंका जलाई अग्नि रे लगनी पूछ रहे अग्नि रीति लंका जलाई तिस लगी को नहीं, रात में गया तिस लग गई, क्या चीज है अभिमान किया, तो पहले काल नहीं मिला, फिर बूटी का पता रह लगा, फिर हनुमान जी के द्वारा बाढ़ लगा, ये अभिमान में है, थोड़ा सा अभिमान करे पसारा जाता है वो, चले ऊपर शुद्ध बल बाकी, तो खास बात क्या है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ जान सकता हूँ जानता हूँ, विद्वान हूँ ब्राह्मण हूँ साधु हूँ सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ए हूँ ए हूँ, या शरण नहीं होने देते, शरण कैसे हो, विधर्म अपना अभिमान पड़ा हुआ है सब निर्विमान, तो काम करने में तो हनुमान जी वैसे ही है, अभिमान नहीं है, हनुमान जी कह सुनो जामन सुनो आप उसे तो सिखावर दे हूंगो, मेरे को सिखाओ क्या करना कैसे करना, ये क्या है, कितने चतुर है, जब जिसमें मैं मिले तो संस्कृत में बोले, तो राम जी ने कहा ये बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, जो इतना बोला बड़ा अशुद्धि नहीं है इसके, शुद्ध बोलता है, तो चतुर पढ़े हुए इतने है, जामवन में पूछू तो ही, तो जामन को पूछ जाते हैं वहां, जाम मैंने पूछ रहे वही बात सीता जी ने कह दी। अरे तेरा जो बाल है एक एक ग्रास करेगा, ये राक्षस खा जाए एक बहु ही तो तुम एक बार ऐसे बंद रहे। माँ सीता देखे टावर है, कहता है वाह क्या आएंगे, रघुनाथ जी महाराज आएंगे, बांध रहा हूँ साथ सिन्हा लाएंगे, राधा नारदा जस गाएंगे, तुम्हारे को ले जाएंगे। ये काम मैंने कहा था केवल करना कुछ नहीं, राम राम जी लाएंगे। उनके सामने तुम ऐसा कर दो त्रिकूट पर्वत ले, त्रिकूट पर्वत रहे ऊपर लंका बसी हुई थी तो त्रिकूट पर्वत उठा ले वो ना, ये ना ये करना नहीं उसी हुई केवल सीता की खबर लाना है भाई राम जी जाएंगे वो कर गए। तो ये सीता जी को कह दिया और छंद में कह दिया और सुबह वो कह दिया जो सिखाई वही बात कह दी। अब बोले तो बड़ा आदमी कह नहीं हो, सीता माता देखे टावर है बच्चा है संत नहीं कि माँ भूख लगी जब तबर क्या करे माँ माँ के सामने जाओ तो बेटी को भूख लग जाए और माँ के जीवाणी के मन में आ जाए। ये दोनों ही माँ बेटों का काम है, यह लोग फल देगा माँ मेरे को भूख लगी मैं समझ ना ना राक्षस है ये खा जाएगा कि माँ इनका डर मेरे को नहीं है, तुम सुख मानो तो मैं खा लो मेरा डर नहीं लगता इनका। तुम्हारे को भी डर नहीं है निर्भय तो है तो ले भगवान रघुनाथ जी को हाथ को याद करके बचा उपाय बता दिया माँ ने। और मीठे मीठे मधुर फल खाओ, मीठे फल खाना खट्टा खाओ सूर्य का कंठ खराब हो जाए। माँ ठहरी माँ की चिंता होती है आप बर्ताव देखो कितने विलक्षण है, तो कोई अभिमानी बात नहीं हनुमान जी के ऐसा जो हमारे कही हुआ बात सीधा जो कह दी आप मिला ले पैसे मिलते कोई बात कह दी। फिर क्या ढेर भी मानता है काम सब कुछ करते हैं लोग आगे दे दी भगवान ठीक है राम काज कर को आतुर। तो ये शरणागति में क्या बाधक है, अपने में बल का विद्या का वर्ण का आश्रम का अभिमान होता है वो नहीं कर देता कोई अभिमान किसी तरह का धन का जन का साधु हूं मैं त्यागी हूं त्याग का विद्या का योग्यता का कोई बलवान होता है वो शरण नहीं होते बल का अभिमान। बल बाधक नहीं है, धन बाधक नहीं है, विद्या बाधक नहीं है, वर्ण बाधक नहीं है, आश्रम बाधक नहीं है, इन चीजों का अभिमान बाधक है वो शरण नहीं होने था। नहीं तो शरणागति इतनी सोरी है कि जैसे नींद ले तो नींद लेने के लिए उद्योग करना पड़ता है क्या, आप इतने बैठो बताओ कि नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना पड़े बताओ क्या क्या आप उद्योग करना पड़ता है, क्या विद्या की जरूरत है, क्या योग्यता की जरूरत है, क्या आवश्यकता है विद्या नींद लेने में, कुछ नहीं कर नींद आ जा भाई ऐसी शरणागति अपने कुछ अभिमान तो शरणागत हो जाए बहुत सरलता सरलता शरणागत हो जाए। पर कुछ भी योग्यता होती है वो कुछ भी उद्योग करो नींद कैसे आएगी, कुछ भी परिश्रम करो तो नींद कैसे आएगी, नींद आती कुछ नहीं कर नींद आ जाएगी ऐसे भगवान के भरोसे हो जाए शरणागति हो जाए अपने कुछ योग्यता नहीं कुछ भरत नहीं शरण हो जाए कोई अभिमान होता ही नहीं बीच में काम होता है वो भगवान की कृपा से होता है। वही हनुमान जी का महाराज आपकी कृपा से हो गया सभी जब आज बंदी पत्थर तरा दिए तो राम जी ने कहा देखो आपकी कृपा से आपके नाम से ये पत्थर तर गए। तो राम जी ने कहा तुम्हारी है उद्योग है नल नील को वरदान है पत्थर डूबते नहीं तुमने उद्योग का पुल बना है कि महाराज आपकी कृपा से बता। तो राम जी ने एक पत्थर लेकर डाला डूब गया हमारी पत्थर बता ये बल तुम्हारा है कि महाराज आप जिसको छोड़ दे वो डूबेगा ही वो पत्थर है राम जी ने हमारे पर क्या पत्थर दिया है डूब गए तो मैं कैसे बात कही हनुमान जी क्या हुआ चंद्रमा क्या है तो हनुमान जी बोले महाराज चंद्रमा तुम्हारा दास है उसके हृदय में आप बस उपता देखिए आप ध्यान हो अरे कोई जो कहे वैभव है वो है वो है उसमें क्या है भूमि के साथ जगह जमीन इच्छा थी वो भूमि से बताता है जगह लुगाई की इच्छा ही वो कहते चंद्र भाग में वो ले लिया जो रति मुक्ति न हुए, जगत मन में भाषण एक बार बोले भाव न हुए। हनुमान जी बोले महाराज आपका दास है, आपकी मूर्ति है, तो मूर्ति उर्वशी सोई चंद्र भाभार बोलते सब अपने भाव के अनुसार न्यारे न्यारे। अरे वो समझी कितनी विचित्रता है जो हमारे इतना ग्रंथ बना दिया, अपन कहीं भूल थोड़ी बता सको आप विचित्र। तो किसी बात में आप जाओ शरणागति जाने में अभिमान नहीं चाहिए, किसी बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, वर्ण का, आश्रम का, कोई नहीं हो शरण सरतर शरण हो जाएगा। अभिमान शरण कैसे होगा बताओ, वो मातहत कैसे बढ़ेगा जो अभिमान रखता है। ये पता नहीं लगता आदमी को, इन्हें पूछा नहीं पता नहीं क्या है, ऐसा कोई कोई अभिमान है, किसी न किसी तरह का अभिमान है, तो दूसरी बात मानेगा नहीं जल्दी। मूर्ख मूर्ख से पंच से ना नहीं मूर्ख होता है ना, मूर्ख होता है एक सठ दो है, सठ अलग होता है मूर्ख अलग होता है, सठ सुधरे सत्संगति पाई। अरे मूर्ख देना चाहिए तो दो गुरु मिले बेन से सब, मूर्ख चेत नहीं होता सठ सुधर जाएगा, अनजान है वो तो सुधर जाएगा, पर मूर्ख क्या जानता है मैं समझदार हूँ, उसका सुधार होना मुश्किल है। आप सुधार मानता है अपने में अकल नहीं है, हमारा सुधार नहीं है तब तो सुधार होगा, अकल जो भरा हो रहे वो कैसे सुधरेगा, वो तो मैं सुधरा हूं। फूले पलायन भेद जो यदि सुधा वर्ष जल मूर्ख चेत जो गुरु मिले बेरन से सब ब्रह्मा जो मूर्ख की चेते, मूर्ख जानकर वो समझता है ना, वो नींद सुन जगा दे जाग तक घुरा हो कैसे सुधारे कैसे गा उसको, ऐसे अपने में अच्छाई का अभिमान, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, ये सूत्र है याद कर लो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, अच्छाई खराब नहीं अच्छी का अभिमान खराब है, अच्छाई तो होनी चाहिए अधिक से अधिक, अरे अभिमान होना नहीं चाहिए। त्यागो गुण सता दधिको ज्ञान, त्यागो गुणो गुण सता दधिको मतो मे विद्या विभूषितं यदि किं ब्रवीमि, त्याग समझ जाए और विद्या भीतर हो तो क्या कह रहा है, सौर्य में सूरवीरता है त्याग तेजी का तो क्या अच्छी बात है, तत्सत्रयम तत्स मधु मद है ही भीतर में, ये तो विचित्र बात है, न्यारी बात न्यारी बात है, ये सब होते हुए अभी बात नहीं है सीधी सारी बात है। तो ऐसे निरभिमान तो होती है उसमें गुण आते हैं आप से आप ही, जल बरसता है तो नीची जगह ठहरता है और उसमें रत्न पैदा होते हैं, ऊंची से क्या ऊंची से वो सांप रहेगा, कोई सांप ऊंचे चढ़ जाता है वर्षा आती है तो टीले पर चढ़ जाते हैं वृक्ष पर चढ़ जाएंगे, जल नीचे चढ़े। इस तरह से आपने मन सरलता हो सीधा बनाओ, सरल स्वभाव ने मन को टिलाई जता लाभ संतोष सुधाई, सरल स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं सब सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की जगी किनारे नाव, कपट गांठ मन में नहीं सब सौ सरल सुहाय, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव, ये बात है। तो सीधा सरल स्वभाव अपना, उसको आजकल लोग मूर्ख कहेंगे, मूर्ख समझो शत्रु चालक जब आ गए शत्रु अच्छा, देखो ऐसे जमाने में लखपति बढ़ गया, अब उसमें बेईमानी करी ठगी करी धोखा दिया धनी बन गया होशियार, वो आदमी श्रेष्ठ ऐसी दशा दे समझता नहीं, अब मूर्ख कौन बने इनकी सुथराई करनी पड़े। तो इस भगवान के मार्ग में जिसमें भक्ति में सीधा पड़ने की बड़ी जरूरत है, बड़ी सरलता की जरूरत है, सरल स्वभाव मन को चाहिए। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ये मेरे पास नहीं लगते, कमी हो तो कोई बात नहीं है, सरल सत्संग हो जाएगा सरल हो जाएगा, चित्रकूट में जाकर फिरिया थे तो पहले ऋषि मुनि आए कि महाराज आप आ गए और ठीक हो गया, हमारा राक्षस तंग कर दे। ऋषियों को खाकर हड्डियों का ढेर लगा दिया। ऋषि मुनि तपस्या करते वहीं कहीं बाहर जाते इधर उधर और पकड़ खा जाते, भजन स्मरण करने भी खा सकते राक्षस, नजीक नहीं आ सकते, बल नहीं है उनका, भूत प्रेत आदि का नहीं, अब शुद्ध रखो पवित्र के पास नहीं आएगा, अब पवित्र तो खा जाएंगे। खा ढेर लगा दिया तो ऋषि मुनि ने कहा महाराज अब भजन करेंगे हम तो, अब अच्छा जन कर दिया, देवता आगे वही के महाराज आपने बहुत ठीक कर दिया। और जनता ऐसे भी कोल किरात आए, आप लोग कोल किरात जितना लंबा प्रकरण लिखा है ऋषियों ने लिखा है, कोई आज थोड़ा छोटे छोटे छोटे लिखा है, कोल किरात तो बहुत लंबा प्रकरण लिखा है गोस्वामी जी ने, और सरलता सीधे और महाराज हम सेवक परिवार समेता सुख जन आयुष देता, आप कोई संकोच न करे प्रवेश हमारे बड़े भाई हुआ आपको हम पग जो हा ये सब जगह हमारे जो पग जानते हैं हम आपको बताएंगे, सरोवर बताएंगे, गुफा बताएंगे, आपको शिकार खिलाएंगे, अब है जगह बात बताओ अपनी ऐसे साबुन बनाएंगे हम सभी को ऐसे करेंगे मेरा पकड़ लिखा और लिखा गोसा जरे बचन किरातन के सुने जिम पितु बालक बहन पिता जैसे बालक के बचन सुने जिम रघुनाथ सुनने मस्त हो जाते सुनने सुनने सर शोभा उनको लेना कुछ नहीं, कोई रक्षा कराने नहीं, कोई राक्षसों का नाश कराना नहीं, कोई घर का काम धंधा कराना नहीं, सेवा करेंगे कोई करे क्या ईंधन पात किरात मिताई किरात मित्रता के ईंधन लाड़ना हो देवन कोई करे तो उनका प्रकरण बहुत लंबा लिखा है। तो ये सरलता है सीधापन है अपने में कोई कपट नहीं। अयोध्यावासी रहते हैं तो हम लेन बासन बसन चुराई ये बड़ी सेवा हमारी ये है, कहीं बर्तन पड़ते हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है, नहीं तो यह बर्तन बासन रह जाए सभी ले जाए ये हमारी बड़ी सेवा है बड़ी सेवा ले बासन बसन चुराई बसन पर कपड़ा बर्तन नहीं पड़ा तो सीधा सर्व स्वभाव है। तो उन भगवान पापों से भगवान नहीं अटकते हैं, अनंत पाप नष्ट हो जाए अपने कपट करे जान करके छल करे कपट करे चालाकी करे, अब भगवान शुद्ध कैसे करे उनको, उनकी कमी तो भगवान पूरी कर दे, अपने तो बड़ा समझता है, अब उनको भगवान दूर कैसे करे, भगवान अच्छा छोड़ दे। तो अपने में अभिमान नहीं चाहिए, सरलता सीधा बन चाहिए, शरण हो जाएगा वसन हो जाएगा, वो एक कपट सब सिद्ध भावा नारायण नारायण नारायण। जीव शांति तो चाहता है, अरे जीव शांति तो चाहता है, फिर ये बुराई कहाँ से पैदा हो जाती है, अभिमान से है भोगेच्छा से, शांति तो चाहता है शांति चाहता है। देखो एक श्लोक याद आ गया, पुण्य से फल में संति पुण्य ने संति मानवा न पाप फल बेचती पापन कुर बनती यथंता, पुण्य का फल तो चाहते है पुण्य करना नहीं चाहते, अरे पाप का फल चाहते नहीं पाप करते हैं, ये बात है ना। पुण्य से फल बेचती पुण्य बेचती मानव न पाप फल बेचती पापन कुर बनती यथंता, फिर वो तो फल तो मिलेगा पापों का। ऐसा विवश होने के लिए प्रारब्ध संस्कार ना ना प्रारब्ध नहीं प्राप्त नए कारण में करना नहीं है, या सिद्धांत की समझो आप बात, नए कर्म होते हैं वो प्राप्त का फल नहीं होता, वो नया कर्म तो आसक्ति है कामना है इच्छा है कारण है। अब हम पाप पाप का कारण नहीं तो पाप का तो फल दंड होता है, अगर कोई चोरी कर कह दे चोरी और कर लो एक चोरी और चोरी दंड होता है, इस वजह से पहले पुराने पाप का फल नहीं है, पाप पाप है आसक्ति है कामना है इच्छा है वो भोग इच्छा है उसमें होता है। अभिमान स्वयं में नहीं होके अंतःकरण में है, अंतःकरण में अपना है ना अपना खुद में उसका तादात्म्य होने के कारण से। हाँ तो अभिमान अपना तादात्म्य दृढ़ हो गया तभी तो अभिमान पैदा होता है, अभिमान है तो प्रकृति का, परंतु प्रकृति तादात्म्य कर लिया जाए अपना कर लिया अपना पकड़ लिया कर्मों का विवेचन आप सुनो, उन साधक संजीवनी में 18वें के 12वें श्लोक में है व्याख्या, वो थोड़ी विस्तार से आप देखो कर्मों का फल क्या होता है, कैसे कर्म होते हैं, आप पढ़ो, काफी बातें लिखी है। कर्म रहस्य पुस्तक है, कर्म रहस्य पुस्तक छोटी, वही 12वां अध्याय की 12वां श्लोक लिख दिया नारी पुस्तक में। नारायण नारायण नारायण।